राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सक्ताश जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल षष्ठी सोमवार विकस 2059 9 दिसंबर 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम नकिन सभी चिंते तो इसमें ध्यान दे आप लोग आत्मसंस्तम मन कृत्व का शनै शनै उपरमेत विद्या तृतीया सात्विक बुद्धि और सात्विक मन से शनै समय उपरम हो जाए और परमात्मा है आत्मसंस्तम मन कृत्व मन परमात्मा में सत्य है फिर उर्जिंद अब चिंतन क्या करेगा बताओ जो परमात्मा में ही मन स्थित हो गया तो परमात्मा ही परमात्मा रहे चिंतन क्या करे चिंतन तो करने से दूर होता दूर है त्रिचिन मरे आत्मसंस्तम मन कृत्व न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे आत्मसंस्तम मन कृत्व मन बिल्कुल एक परमात्मा ही है ऐसा स्थिर करे फिर चिंतन करे मन है वो तो महात्मा में स्थित हो गया और उसमें परमात्मा ही परमात्मा है एक बात उसमें स्थिर हो गया अब चिंतन करे कौन करे किसका करे क्या करे आज मन करे स्वतः स्वाभाविक परमात्मा स्थिति और वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा में स्थिति है संसार की संसार कहाँ है परमात्मा में ही है ये चैव सात्विका भाव राजसा और तामसा से ही है वे सब भगवान में ही है भगवान ही है वो दत्तम ते सुते मई वे मेरे में मैं उनमें नहीं हूँ कहीं परमात्मा ही है राजसा में है ही नहीं तो सिद्धि क्या करे परमात्मा में स्थित है पैसे स्थिति करे क्या करे चिंतन भाई करे क्या वो एक परमात्मा उसमें स्थित है और वासुदेव सर्व शिवाय परमात्मा है और कोई वस्तु है ही नहीं परमात्मा ही है पर मैं स्थित है ही परमात्मा में स्थित है आत्मसंस्तम मन कृत्व न किंचित चिंति कुछ भी चिंता न करे मानो स्थित है स्वतः स्वाभाविक सब स्थिति परमात्मा में है परमात्मा चिंतन न करे तो संसार चिंतन होगा संसार जिंदगी विषमता होगी थकावट होगी और अलग अलग होगा एक परमात्मा में है तो सिवाय कोई है ही नहीं आत्मसंस्तम मन कृत्व न कहते जिंदगी कुछ जिंदगी वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब कुछ परमात्मा ही है चिंतन क्या करे किसका करे कौन करे कैसे करे परमात्मा ही है सब उसमें स्थिति है ही मानुष इतना चिंतन करते है सब चिंतन का फल है पहले जो चिंतन है भगवान का याद भी है जितने साधन है वो साधन है आत्मसाधन वासुदेवाय को यही नहीं चाहिए स्थित है ही। ये जो सत्ता बताई आत्मसत्ता हूँ वो सत्ता के अंतर्गत है सभी माँ सहासा दृष्टिया निर्यते अन्य भी अन्य इंद्रियों से ग्रहण किया जाए हाँ मैं ही हूँ न मत अन्यत मैं ही हूँ मैं स्व है ही नहीं नहीं मैं हूँ और चिंतन बढ़ता ही नहीं परमात्मा में स्थिति है स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक सबकी स्थिति परमात्मा में है स्वतः मतलब परम नायनत किंच दस्ती संदेह मेरे दूसरे को यह चीज है ही नहीं किंचित मात्र भी चिंतन जो जिसे करते थे उसमें स्थिति है किसी का भी चिंतन न करे और तत्व एक ही है एक ही तत्व है और आत्म संस्था मना करता न किंचित किंचित कुछ सिद्ध करे क्या अभी है परमात्मा अच्छी तरह से मन में स्थित कर दिया फिर चिंतन किसका करे वो परमात्मा ही तो है सभी आत्मसंस्थम मन कृत्वा मन को परमात्मा में अच्छी तरह स्थित कर दिया परमात्मा ही परमात्मा वासुदेव सर्व मत पर नान्यत अहम एवं तम न मत मसावस्था दृश्य गृहते अन्य अहम एवं न मत में तो परमात्मा ही रहे किसका करे जिसका चिंतन करते थे वो परमात्मा ही रहे जो स्थायी तत्व है वो स्थायी तत्व तो एक ही है वह मैं 8, 10, 20, 100, 1,000,000 कितना हुए सब एक हो जाए क्रिया कर रहे में तो दो ही बरोबर नहीं होंगे अरे क्रिया न कर रहे में सब एक हो जाएंगे कुछ भी चिंतन न करे न मन से बुद्धि से क्षमता आ जाएगी एकदम क्षमता विषमता विषमता का नाम निशानी नहीं है विषमता का नाम निशानी नहीं और वो सत्ता है ही नहीं एक सत्ता है दो चिंतन मरता ही नहीं दूसरी कोई सत्ता हो तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा सब जो एक परमात्मा ही है ऐसा स्थिर होता जाए तो सबकी स्थिति एक हो जाएगी करने में तो अलग होने न करने में सब एक हो जाते सब न करने में क्षमता आखिरी आखिरी गुण क्षमता है स्वतः क्षमता भावी आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित नान्य किंचित नैव किंचित करो मैं थे नैव किंचित करो थी स त्यक्त्वा कर्म परासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय तो नित्य तृप्तो निराश्रय कमन्य भी प्रवृत्त हो गई नहीं केंद्रित करो इसका अभी समानता प्रवृत्त भी नहीं केंद्रित करो इसका कुछ नहीं करता ये दूसरी जाते स्वतः स्वभाविक देव केंद्रित करो तीसरा और देव केंद्रित करो बेटी युग तो मन तत्व प्रसन्न स्मरण स्पर्शन लक्षण सफाई श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण निवेशन सभी तेरा क्रिया बदल तेरा क्रिया ये इंद्रिया इंद्रिया में बात रही है गुणा गुणेश वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे गुणा गुणेश वर्तन थे हावश हावश होते करने वाला कोई है ही नहीं चिंतन करने वाला न किंचित चिंते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण